Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ngelajengakan pembahasan solat jenazah ingkang terakhir tugi napa nggih pripun napa imam solat jenazah penguasa terakhir niku. Terus niki sik ngecek jenengan niki kemampuane. Oleh ngaji pripun? Mbah Fadil, dugi napa terakhir? Terakhire dugi napa? Masalah apa nggih? Pundi sing nulis-nulis santen dugi napa? Hah? Terakhir dugi napa, Mas? Kata saya ni, buatan mantap berarti. Hah? Everyone, soft. Terakhir soft. Gaya ini dibahas soft, dibahas masalah imam, dibahas apa? Terakhir eh. Niko, tulisan jenengan ngeten. Nggih, pun dibaleni mawon urut-urutane ngeten, nggih. Napa sing nate kita sebutaken? Nggih. Kados sing sampun kita sebutaken saking kitab Ahkam Al-Janais. Onten pinten-pinten poin, onten pinten-pinten poin ingkang sampun dipun sebutaken dening Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Antawisipun kaitanipun kalian masalah soft salat jenazah. dianjurakan tengburine imam salah satu sufuf. Salah satu sufuf. Tengburine imam niku sofe telung barisan. Wa idza lam yujad ma'al imam ghairu rajulin wahid, nek mboten nonton sarang-sarang imam kejawi tiang setunggal, ngateke teng pundi? Hah? Tempel kali imam. Nah niki sih. Kelalen nggih. Nek salat jenazah niku mung imam kalih makmum setunggal. Posisi makmume teng pundi? Teng tengene Mbah Ngamrun. Teng wingkinge. Anu ngantuk wingi nggih. Nggih, nek salat jenazah niku mung imam kalih makmum. Imam kalih makmum setunggal. Niku makmum ngadeg teng buri. Benten kalian sholat? Sholat-sholat sanese. Niki sholat jenazah. Benten kalian sholat? Sholat fardu. Nek imam kali makmum setunggal-sunggal. Niki jejer. Niki sholat jenazah. Makmume ngadeg teng burine. Bun, Mbah Amrun. Ampun kelalen ngajak nek jenengan dadi imam. Jenengan makmume setunggal, niku ampun kan jejer. Ning teng wingkinge, teng burine. Sinten ingkang berhak dados imam ing dalam sholat jenazah? Penguasa. Cantikan kok. Penguasa. Penguasa. Terus penguasa niku lebih berhak tenimbang wali. Penguasa niku lebih berhak tenimbang waline. Nek mboten nonton penguasa, sinten ingkang dados imam sholat jenazah? Ya ini napa? Wakile. Wakile. Nek mboten nonton imame, mboten nonton penguasa, mboten nonton wakile? Penguasane mboten dugi, wakil-wakile mboten dugi, sinten ingkang berhak dadi imam ing dalam sholat jenazah? Aqra'uhum li kitabillah. Penguasane mun manten, nggih senes penguasa mun manten. Penguasane mun manten berarti senes penguasa. Nggih. Terus menawi mboten nonten penguasa, mboten nonten wakil saking penguasa ingkang berhak dados imam, sinten? Aqra'uhum Qur'anan. Sing paling qorib ing dalam kitabullah. Summa ala at-tartib alladhi waroda zikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Terus sinten? Nggih, kados ingkang sampun dipun sebutaken dening Nabi alaihi salatu wasalam ing dalam masalah salat, sinten sing berhak dados imam? Sing paling qori, sing paling ngerti sunnah, menawi sami sing luwih dhisik hijroe, nek sami-sami sing luwih dhisik mlebu islame, lan sabitu. Selanjutnya pun hadirin hadirumullah. Nalikane jenazah niki pinten-pinten. Wonten sing lanang, wonten sing wadon, pirang-pirang jenazah. Niki posisi jenazah pripun? Sing wadon niku teng cedheke imam napa sing atos kang imam? Hah? Tebyeh imam. Jadi lanang-lanang mangke terus waton. Nggih. Pembahasan salajengipun ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah kenging ayu sholla ala kulli wahidin minal janais sholah. Terus misalnya napa jenazah niku pinten-pinten pirang-pirang disolati sepisan saged. Umamane disolati tuk siji nggih saged. Diborong sekalian kenging. Dijamak diborong di katikaken siji salat sepisan pinten-pinten jenazah kenging. Tuk siji nggih kenging. Iki kan mungkin nggih nek tuk siji suwi banget saking akeh jenazah ewon sakit di napa? Didadekaken didadekaken siji. Nggih, sakit didadekaken setunggal. Pembahasan salajengipun hadirin hafizakumullah. Terakhir niki napa nggih? Leres sing terakhir niki? Berarti jenengan mau keliru nggih? Tidak kok di sing terakhir pun dia bingung kan. Sing terakhir nih nggih. Insyaallah nggih. Nggih, kita tinggal lihat hadirin hadirakumullah. Pembahasan salajengipun. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Dipun sebutaken dening Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wa yukabbiru 'alaiha arba'an. Takbir nyolati jenazah arba'an patang takbiran au khamsan utawa limang takbiran ila tis'i takbirat nganti sangang takbiran. Saged papat, saged lima, saged enam, saged pitu, saged wolu, saged sangat. Pripun? Maksimal sangat. Ajeng jajal napa? Pripun? Nggih, biasane papat. Nggih pun pas, biasane papat. Nanging menawi misale bading lampahi sing pinten wau sing sanga niki nggih wonten riwayate senajan kula jenengan dereng nate wonten riwayate patang takbiran limang takbiran nganti sangang takbiran kullu dzalik sabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallama. Kabeh mau sing patang takbiran, sing lima, sing enam, sing pitu, sing wolu, sing sanga niki onten riwayat saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndi bae wong lakoni salah siji ning model nggih patang takbiran, pitung takbiran, enam takbiran niki kenging dianggap cukup, dianggap tepat dan leres salat napane jenazah. Al-Albani rahimahullah maringi penjelasan wal aula at-tanwi sing lewi apik, sing lewi utama kadang-kadang niki, kadang-kadang niki, kadang-kadang niki, kadang-kadang niki, kadang niki, kadang niki. Gonta ganti. Nggih. Tinggo kabeh. Sebab kabeh niki sunnah. Sami kalian nalikane kulon jenengan maca donga istiftah. Doa apa? Istiftah. Nggih, teng mriki masyhur iftitah. Nggih. Ingkang lebih tepat niku ngangge bahasa al-istiftah. doa al istiftah. Ini mungkin mantan angel sih, istiftah mantan angel. Ya iftitah. Iftitah. Doa iftitah. Padahal ingang tepat ingel res niku bahasane niku al istiftah. Ad'iyah al istiftah. Doa-doa istiftah. Kan kadang niku. Wonten pinten? Wonten pinten doa istiftah? Sing jenengan apal pinten? Siji tok. Allahumma bangit baini. Ini ku terus. Nggih kenging-kenging mawon. Kenging-kenging mawon nggih. Ning nek jenengan kadang niki, kadang niki, kadang niki, kadang niki. Niki al aula. Niku sing luweh utama, sebab Nabi kadang niki, kadang niki, kadang niki, kadang salat jenazah nggih sami. Nggih, ing dalam masalah takbir wau. Kadang gunakaken papat takbire, kadang lima, mungkin kadang pitu, kadang sanga. Pripun? Oh, disalahaken. Sinten sing nyalahaken? Sing ora ngerti. Sing ora ngerti nggih. Sing ora ngerti nyalahaken. Niki sedoyo wonten riwayat-riwayate, sing papat wonten riwayate, sahih, sing lima nggih sahih riwayate, sing enam, sing pitu, sing wolu, sing sanga, niki sedoyo wonten apa nih? Landasan-landasan nih. Cuman mungkin jenengan lebih mireng mbok ana takbir salat jenazah kok ping sanga. Nggih niki riwayat sing sangang nggih. Hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Ukhudin bi Hamzah fasajja bi Burda. Summa shalla alaihi fakabbara tis'a takbirat. Dinalikane Rasul nyolati Hamzah. Pamane nggih. Niku Rasulullah SAW niku kabarot tis'a takbirat. Takbirnya niku ping. Ping sanga. Takbirnya ping. Ping sanga. Ping sanga. Ping sanga. Cak pisan pancen apa, cak pindo napa, cak telu napa, pecak ping telu late, pecak nggih istilah nggih. Pecak pisan. Maca apa? Gini ku mangke sing keri-keri donga doa nggih. Cak pisan nggih mangke dereng duki niki pembahasane. Pecak pisan maca napa? Niki sing bahas masalah jumlah napa? Takbir ing dalam sholat jenazah. Terus nek misalnya itu yang niku ngalami singgah niki aja kaget nek niki wonten niki. Ampun dianggap aneh, ampun dianggap salah, bahkan wonten sing nyalahke niku sih. Mungkin dianggap ora sah barang nggih. Padahal sedoyo niki wae wonten riwayat-riwayate. Sing papat wonten riwayate, sing lima wonten riwayate, sing enam, sing pitu, sing wolu niku wonten riwayate, sing sanga nggih wonten apa nih? Riwayate. Nggih niki lengkap dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah riwayat-riwayat, hadis-hadis ingkang nyebutaken takbir sing papat, sing lima, sing enam, sing pitu, sing wolu, sing wonten sedoyo. Nggih. Kula mboten waos sedoyo. Mangke sakit jenuh mangke jenengan nggih. Lah sing sanga wae pun. Nalikane nalikane Rasulullah nyolati Hamzah takbire ping pingsan. Hadirin hadirumullah, kita tingali pembahasan selanjutnya. Wa yusra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fit takbiratil ula. Wa yusra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fit takbiratil ula. Lan disyariataken tumrape wong sing nyolati jenazah ngangkat tangan lorone, ngangkat tangan lorone ing dalem takbiratil ula. Takbiratil ula, takbir pertama disyariataken tumrape wong sing nyolati jenazah dheweke ngangkat tangan lorone ing dalem takbiratil ula. Takbiratil ula. Wa fihi hadisan, ing dalam perkara niki wonten hadis sekali. Al awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazah fa rafa'a yadayhi fi awwali takbirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir nalikane nyolati jenazah, Rasulullah ngangkat kalih astone, asto kalie fi awwali takbirah, ing dalem awal takbir. Wa wada'al yumna 'alal yusra. Lan Nabi alaihi salatu wasalam wada'al yumna, ngesogaken asto tengene nang dureng asto kiwene. Ini persis lah kata setiap ini kulung jenengan sholat. Sholat. Keumumannya sholat. Ini yang disilahkan takbiratul ihram. Ini, takbiratul ihram. Ini yang disilahkan takbiratul ihram. Takbiratul ula. Hadis yang nomor kali. Hadis Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazah fi awwali takbirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, ngangkat asto kaliye nalikane salat jenazah fi awwali takbirah, ing dalam awal takbir. Bun ngaten summa yadhu yadahul yumna, terus ngesogaken tangan tengene nang dure gegere telapak tangan sing kiwe ugel-ugel lan lengen. Tegese niki beragam. Allahu Akbar saged kaya niki. Kaya niki nggih, saged sing dicekel napane? Senesi kute, ugel-ugele, terus saged napane? Sa'id lengene. Jadi saged kaya niki, kadang jenengan mungkin ningali tiyang salat sing kaya niki, niki mboten masalah. Coba wonten riwayate, kadang ugel-ugele niki keumumane mungkin nggih. Umum lah sing dicekel ugel-ugele ngaten. Kenging napane? Kaya niki nek ningali bahasane yadhu niku ngesokaken ya dahul yumna ala dhahri kafil yusra. Niku Malang aku. Nek Malang wala alam. Nek ngala sodri wonten riwayat teng dada. Wonten riwayat. Nggih, niki kados teng pembahasan sifat salat Nabi. Nih, masalah niki. Salajengipun hadirin hafizakumullah. Pun Allah Akbar takbir, mungkin wonten sing tanglet lan niku during tangan sepinten. Nah niki beragam. Saged lurus niki, saged dugi tingkatan napa? Kuping. Takbire niku takbire angkat tangan riyin napa nembe takbir napa Allahu Akbar nembe angkat tangan napa bareng? Telu-telune saged. Allahu Akbar bareng saged. Allahu Akbar angkat tangan saged. Allahu Akbar angkat tangan riyin nembe takbir nggih. Saged. Ini persislah kata sing disebutaken tentang sifat salat Nabi. Summa yaqra'u aqobat takbiratil ula fatihatal kitab. Fatihatal kitab. Terus maca sawise takbiratul ula fatihatul kitab. Kenapa fatihatul kitab? Maca surah Al-Fatihah. Maca surah Al-Fatihah. Kenging mboten maca suratan sanese. Hah? Gini jenengan dereng nate krungu amun terus mboten kenging. Aku rung tau krungu berarti ora kena ya niku. Simbolane mboten ngaten nggih. Niki perlu dibahas ngaten niku. Al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah termasuk ulama ingkang nyebutaken kenging. Macan apa? Surata. Dipun sebutakan summa yaqra'u aqobat takbirah al-ula fatiha al-kitab wasurah. Wasurah. Ananging sebagian ulama nyebutakan boten kenging. Sebagian ulama nyebutakan ing dalam sholat jenazah la yuqra'u ghairu ummul Qur'an. Ora diwaca kejaba napa umul Quran. Gitu entah sonten khilaf bainal ulama ananging ingkang dipun tegasaken dening Al Albani mboten masalah. Mboten masalah ing dalam salat napa jenazah maca seliane Al Fatihah. Wallahu taala alam. Summa yaqra'u aqaba at-takbir al-ula takbirah al-ula Fatihah al-kitab. Fatihah al-kitab. Macan apa? Al-Fatihah. Nggih, teng mriki dipun sebutaken riwayat-riwayat kata ingkang nyebutaken masalah bacaan Al-Fatihah ing dalam salat jenazah. Ing dalam masalah salat jenazah. Qira'atul Fatihah fi salatil jenazah. Nonton pembahasan saking para ulama. Napa hukum maca Al-Fatihah niki? Wajib. Wajib maca. Napa boten wajib? Tegese niki kelebu ora sah nek mboten maca, napa sah naik mboten maca? Jawabannya? Kita tinggal hadirin hafizakumullah pembahasan masalah niki. Li ahli al-ilmi fi hukmi qira'atil Fatihah fi salatil janazah qaulan. Ulama ing dalam masalah hukum maca Al-Fatihah ing dalam salat jenazah niki wonten kalih pendapat. Pendapat pertama, tajibu qira'atuha. Tajibu qira'atu, qira'atuha. Wajib napa? Maca al-Fatihah. Wajib maca al-Fatihah. Maca al-Fatihah niki dihukumi napa? Wajib. Pendapat ingkang nomor kali, niki pendapat ingkang nomor kali, anna qira'ataha fil janazah mustahabbah. Anna qira'ataha fil janazah mustahabbah, la wajibah. La wajibah. Dihukumi mboten apa? Wajib. Terus yang mboten maca Fatihah tetap napa? Sah menurut pendapat ingkang nomor kali. Ini ki masalah hukum. Masalah hukum maca napa? Al-Fatihah. Ning keumumane kula njenengan nggih. Maca. Ning kan ulama kan biasa. Beda pendapat masalah hukum nggih. Dene sunnah jelas. Sunnah jelas. Tegese sunai wong sholat jenazah niku nggih maca napa? Al-Fatihah. Kenging mboten maca doa istiftah ing dalam sholat jenazah. Pripun? Hah? Pripun. Doa istiftah diwaca teng sholat jenazah. Niki disyariatkan apa mboten? Nek sholat seni liyane kan jelas. Nggih sholat fardu, sholat sunat, sholat witir, sholat. Kan jelas niku doa istiftah niku masyru'ah. Lah seniki sholat jenazah maca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina. Disyariatkan apa mboten disyariatkan? Nggih, niki nggih wonten khilaf. Nggih wonten khilaf bainal ulama, pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Kathah-kathahe para ulama ing dalam salat jenazah niku mboten wonten bacaan doa istiftah. Mboten wonten bacaan doa istiftah. Nggih, terus takbir terus napa? Isti'adah. Takbir terus maca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mboten Allahu Akbar terus Allahumma ba'id baini. Nggih, lan jenengan nggih mboten nate nglampahi niki kan? Lah pripun nek wonten sing nglampahi? Nggih, wonten pendapat ning niki senes pendapat jumhur. Senes pendapat jumhur. Niki pendapatnya Imam Nawawi. Rahimahullah. Nggih. Imam Nawawi berpendapat mboten masalah. Salat jenazah niku maca napa? Doa istiftah. Wallah alam ingkang ketinggalan kuat pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama. Ing dalam sholat jenazah, niki mboten nonton bacaan doa istiftah. Diwaca lirih napa seru ing dalam sholat jenazah niki Fatihah, sholawat. Seru napa lirih? Nah, sir nggih. Dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Wayaqra'u sirran. Lan wong sing ngelakoni sholat jenazah oleh maca bacaan-bacaan lirih. Wasunnah fis sholati alal janazah ayaqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an makhofatah summa yukabbiru salasan wa taslim indal akhirah. Atas intinya sholat jenazah niku lirih napa nih? Bacaan nih. bacaannya lirih. Nggih, iki riwayat hadis Abu Umamah bin Sahal. Jadi sunnah ing dalam salat jenazah uli macaniku. Summa yukabbiru takbirah as-saniyah. Summa yukabbiru at-takbirah as-saniyah. Terus sawise takbir pertama wau mbun. Nggih, macan apa? Al-Fatihah amun kelalen isti'adzah. Allahu Akbar, isti'adzah, bismillah, Fatihah. Summa yukabbiru at-takbirat tsaniyah. Terus wong sing salat jenazah takbir sing nomor loro. Takbir sing nomor loro. Napa bacaannya? Wa yusalli 'alan nabi. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan dheweke maca shalawat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadisi Abi Umamah al-Madhkur annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnah fi sholati 'alal janazah ayyukabbirul imam summa yaqra'u bifatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsi summa yusalli 'alan nabi. Nggih, iki urut-urutane. Shalawat 'alan nabi. Shalawat 'alan nabi. Dipun sebutakan hadirin hafizakumullah kaitanipun kalian shalawat 'alan nabi. Shalawat 'alan nabi. Yustahabbu sholatu ala nabi ba'da takbiratis saniyah li hadisi Umamah. Di hadisi Umamah. Di hadisi Umamah wau. Berdasarkan hadis Umamah. Sing diwacaniku sawise takbir, maca al-fatihah. Sirron, summa yusalli ala nabi wa yukhlisu du'a. Lan ngikhlasaken doa maring jenazah yang dalam takbir sing teruse. Wassalatu ala nabi akmaluha as-sighah allati fit tasyahud. Shalawat ala nabi sing paling sempurna. Shalawat ala nabi itu kan pernah-pernah nggih. Sing paling sempurna nalikane tiang lampahi sholat jenazah niku ngangge sighat. Napa sighat? Sighat tasakhud. Ingkang istilah niku sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Napa sholawat Ibrahimiyah? Hah? Sholawat sing onten disebut-sebut Nabi Ibrahim. Kata sing jenengan pun apal kan? Nah nggih. Boten nonton sikhah sing khusus ing dalam sholat jenazah. Sihot napa ki bahasa Jawa ni? Bentuk napa? Napa sih ki bahasa Jawa ni sihot ni? Ki, napa? Bahasa Jawa ni napa? Lagi tasyahud niku kan sihote warna-warna. Onten niki. Nah, sihot sing paling sempurna nikut sihot tasahud singkat ustaz ini kalau dengan sholat tasahud akhir nih kan, yang sholat tasahud sihot solawat ngata gini bahasannya, sihot solawat sing paling sempurna nikut sihot solawat sing onten teng tasahud akhir. Ini berarti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim ila akhir. Niki dijenengi sikhah, bahasa Jawane napa nggih? Bentuk. Hah? Bentuk lah. Bentuk ucapan sholawat sing paling sempurna niku shihot tasahud. Shihot napa? Tasahud. Bentuk ya. Bentuk shihot tasahud. Pribun? Takbir-takbir niki wau ngangkat tangan niki dari dibahas wau kan ya? Oke. Oke, dari dibahas mangke. Niki sing gambaraken urutan-urutan. Nggih, urutan-urutan. Nggih. Summa ya'ti bi baqiyati at-takbirat. Summa ya'ti bi baqiyati at-takbirat. Terus ya'ti bi baqiyati takbirat. Nerusaken takbir-takbir teruse. Kan wau kan wonten takbir patang takbiran, wonten 5, wonten nganti 9 kan. Berarti intine wau takbir pertama terus ta'awud. Namun kelalen iki ta'awud ya. Ing dalam bacaan Fatihah niku wonten apa? Ta'awud. Bismillah, Fatihah. Terus takbir sing nomor loro. Selawat ala Nabi, sighah selawat sing paling sempurna niku sighah tasahud. Saya kira paham nggih? Terus nggih takbir terus e. Nah, takbir-takbir terus niku yukhallisud du'a fiha lil mayit. Murnikaken donga ing dalam salat jenazah mau nggih sinten si mayit. Ngikhlasaken doa, murnikaken apa? Doa. Kados sing dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza sallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahud doa." Nalikane kowe kabeh salat nyolati mayit, mongko kowe kabeh akhlisu murnikaken napa? Donga. Murnikaken donga. Ulin donga sing murni, sing ikhlas. Nggih, men manfaat sih. Sebab kula njenengan salat jenazah niki kan intine niku men bisa manfaati nggih sinten? Si mayit. Men mayit niki ulih manfaatnya saking sholatnya kulunjut tengah. Nah, mayit niku saged ngerasakaken utawi angsal manfaatnya sholatnya kulunjut tengah. Nalikannya kulunjut tengah ngikhlasakan donga. Ulih donga sing apa? Sing murni, sing ikhlas. Oke, kaitanipun kalian pitakonan. Ngangkat tangan boten saben-saben takbir. Kan ngerti nggih? Hal yarfa'u yadaihi ma'at takbirat. Napa tiang nalikane sholat jenazah ngangkat tangan saben-saben takbir? Nek wau jelas takbir pertama ngangkat tangan ya. Nase jelas, riwayatnya jelas. Takbir teruse, takbir sing nomor loro, sing nomor telu, sing nomor papat, sing nomor lima, sing nomor enam, sing nomor pitu, sing nomor bolun. Nanti sangga wau niki ngangkat tangan lorone napa mboten ngangkat tangan lorone? Ulama ing dalam perkara niki wonten kalih kelompok. Ulama ing dalam perkara niki wonten kalih pendapat. Pendapat pertama, yarfa'u yadaihi fit takbiratil ula faqat. Ngangkat tangan lorone ing dalam takbir sing pertama tok. Niki madhab As-Sauri wa riwayat an Abi Hanifah wa Malik wa Ibnu Hazm lan niki pendapat ingkang dipun pilih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ing dalam kitab Janais Ahkam Al-Janais. Nggih, takbir sing Napa? Sing diangkat tangane takbir pertama tok. Ini takbir sing nomor loro, sing nomor telu, sing nomor papat. Niki mboten. Niki pendapat pertama. Pendapat ingkang nomor kali. Yarfa'u yadaihi fi jami'i takbirat. Yarfa'u yadaihi fi jami'i at-takbirat. Ngangkat tangan lorone ing dalam sekabianeng takbir-takbir. Lan pendapat niki. Niki pendapat ingkang dipuntutaken dening kathah-kathahe para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Niki berpendapat saben-saben takbir niki ngangkat tangan. Nggih, tergantung jenengan nguataken sing pundi. Nek jenengan nguataken pendapat pertama, berarti jenengan namung sebisan Allahu Akbar pertama, sing nomor loro, nomor telu, nomor papat, niki mboten perlu ngangkat tangan. Nek jenengan nguataken pendapat sing nomor kalih, niki ngonten ri nonton riwayat-riwayat saking para ulama. Wallahu taala a'lam. Nggih, wonten sebagian ingkang nyebutaken perkara niki luas lah. Ajeng niki mangga, ajeng niki mangga. Nggih, neng jenengan nguataken pendapat sing pertama, nggih, konsekuensine berarti sepisan tok. Takbir sing nomor loro, nomor sami. Nggih, sami kalian salat Id. Nggih, salat Id. Sami, nggih, kedudukannya sami. Masalah ngangkat tangan. Nggih, sing jelas ampun dadi ribut nggih. Sing niki ngangkat tangan, sing niki mboten, terus sing niki nyalahaken sing niki. Sebab kabeh niki ulama berpendapat. Tinggalnya waktu lagi, ngajang malih. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.